ברח לו יעקב מפני עשיו, אל דודו לבן נשא רגליו, רשם בהרים כבשים ואיילים, כי הוא איש תמים יושב אוהלים, יושב אוהלים. אל תירא ישראל, אל תירא, תיגור אריה לא אתה, ואריה אם ישאג מי לא יירא, מי לא יירא. אל תירא ישראל, אל תירא, תיגור אריה לא אתה, ואריה אם ישאג מי לא יירא. ברחל הוא עבד 7 שנים, כל בוקר יאמר לעינייך יונים, אך אוי לו בבוקר כי זוהי לאה, אמר לבן ליעקב וזו הפירה, זו הפירה. אל תירא ישראל, אל תירא, תיגור אריה לא אתה, ואריה אם ישאג מי לא יירא, מי לא יירא. אל תירא ישראל, אל תירא, תיגור אריה לא אתה, ואריה אם ישאג מי לא יירא, מי לא יירא. אך מה זה קרה? האל ואז חידש ימיו כקדם בישראל, ואיך שלף חרבו ובשם האלוהים, מכעמים רבים זה התמים, זה התמים. אל תירא ישראל, אל תירא, תיגור אריה לא אתה, ואריה אם ישאג מי לא יירא, מי לא. אל תירא ישראל, אל תירא, תיגור אריה לא אתה, ואריה